una posición ahí yo ya tenía celular. A mí sí, Marisa, mamá. Tango yo le caqui, ma belle pe matiti, mani, mani, mamá. Mama songi songa liloba na la la pongi te motema seko kanisa soroso ya mama ubo isinga koseka yo singa na pasi na solo la nananiye na libala koswane ya la kisane bolingo yanga na yolelo eko mineto inana mama Harisi Marisa. Wana na vite sugi fere gola sa gina libumu so za lagi wote so gina jaba soga ide ki no kreya me so rozala wana de jesali pa peur de la musique comme on laisse le vita boulei papa rochero a mina lulia na posiciona yo ya tenia felure. Marisa, ma mama. Tango yo le kaki, ma bele mpe, ma titi, ma ningani. Amiye, mama, songi, sangali, loba. Na la la, pongi, te, monte, ma seko, kanisa. Sobo, soya, mama, obo, isi, ka, koseka. Yo, tinga, na, pasi, na, solo, la, na, nariye. Nalibala koswane la kisa neboliko Yangana yolelo eko mineto inana mama Abisi Marisa. Lelo nalalite pongi mote mambasi Nasalise kose la yoro sama Lalite pongi mote mapasi na salise kose la yoro sama Mina kupa na sikidae Lelilele lelilele lelilele Mina kupa na sikidae Lelilele lelilele lelilele Lelo na lalite pongi mote mapasi na salise kose la yoro sama Yangana yolelo eko mineto inana Yangana yolelo eko mineko tongana Lelo na lalite pongi mote mapasi na salise kose la yoro sama Mama songi sangali loba La la la pongi te mote ma seko kanisa Sobo soya mama obo isinga koseka Yo tinga na basi na solo la nananiye Nalibala koswane la kisa neboliko Yangana yolelo eko mineto inana mama Habisi Marisa. Tambwe sauveur, Jésus d'alliance. Les apas. La vie n'a pas besoin de goyer, mais à niveau moroque. Biso, toye, sika, il faut tout ça le belé. Il faut tout ça le belé, ma casse. Bon, on va ça là trop, quoi.